în față, avea Marea Roșie un alt pericol de moarte. Și atunci, ridicând glas spre cer, iată că îngerul îi spune: „Au, nu știi ce să faci, întinde toiagul tău spre Marea Roșie.” Și așa făcând, acest semn în curmezișul Mării Roșii, aceea s-a desfăcut în două, și nu numai că s-a făcut în stânga și în dreapta zid de apă, ci și pământul finos, mocirlos, și plin de stânci în adâncul mării s-a făcut o cale bătătorită, bună de călătorit prin ea. Și mai mult decât atâta, cum spune și înțeleptul Solomon, era și pașiște de iarbă. Numai la acest semn al toiagului, plin de taine dumnezeiești prin credința lui Moise asupra Mării Roșii. Când poporul lui Israel era pe marul celălalt al Mării Roșii și faraon vonea cu toată oastea în urma lui Israel, era în adâncul Mării Roșii, Moise s-a întors asupra căii lui, asupra lui faraon care venea în spatele poporului iudeu, și dând la furnezișul Mării Roșii cu tăiatul, mare s-a închis și a necat pe faraon. Deci iată semnul Sfintei Cruci făcut asupra Mării Roșii a salvat din moarte pe poporul iudeu. Acea minune care a lăsat-o Dumnezeu prin alesul său, prin Moise, bărbat plin de credință, avea să preînchipuie minunile care aveau să se întâmple după în țara Domnului Hristos în acel, în rândul credincioșilor, în rândul de noului Israel, dar numai acelia ce credea în jertfa de Golgota. Vedem semnul Sfintei Cruci, dar și ca putere dumnezeiască materială în pustiu, când iudeii, mergând spre pământul făgăduinței, având în față pe Moise și fratele său Aron, cădea sub mușcăturile viperilor. Deci cum erau mușcați aceștia în pustiul Sinai de vipere, iată că iudeul murea. Și ridicând glas spre cer, atunci iarăși Dumnezeu îi însuflă prin Duhul Sfânt, spunându-i: „Înalță un stâlp în pustie și pe el agață spânzură un șarpe de aramă.” Iar cel ce va fi mușcat de aceste vipere cu o travă de moarte, privind spre acel șarpe din pustie, nu va muri. Acel stâlp nu era altceva decât preînchipuirea Sfintei Cruci de pe Golgota. Șarpele de aramă era înțelepciunea dumnezeiască, cuvântul lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos personificat din Fecioara Maria, un trup de om din Fecioara Maria și răstignit pe cruce. Cel ce avea să fie mușcat de o travă păcatului privind spre acesta, avea ca să nu mai moară, ci să trăiască în veci. Deci iată aici acel stâlp pe care zăcea acel șarpe de aramă, nu este altceva decât preînchipuirea Sfintei Cruci pe care noi ne sprijinim credința noastră și puterea noastră. Odată ajuns poporul iudeu în mare sete și primește de moarte, s-a dus să bea apă din râul Mera, dar apa era amară și așa că moartea era pe gâtul iudeilor. Lucru care, întâmplându-se sub ochii lui Moise, atât de mult s-a cutremurat încât că a scos iarăși credința sa și rugându-se spre cer, Dumnezeu l-a insuflat și a spus: aruncă lemnul în apă. Și aruncând un lemn, nu oarecare, ci care l-avea în apropiere, un lemn dumnezeiesc, iată că apa s-a întâlcit și poporul, dând din acea apă, a scăpat din moarte. Viți credincioși, multe minuni a făcut semnul Sfintei Cruci, în chipul gros, în legea iudaică. Iudeii dinainte de Hristos nu făceau cruce precum noi, că Sfânta Cruce nu era arătată în puterea ei și în semnul ei cum o facem noi astăzi. Și să știți că nici după înălțarea Mântuitorului semnul Sfintei Cruci nu era printre creștini așa cum este acum. Creștinii nu se închinau imediat după Hristos cum ne închinăm noi. În schimb, fiindcă nu era universalizată credința în lume, fiecare punea preț pe semnul Sfintei Cruci și se închina după cum se pricepeau. Unii făceau Sfânta Cruce doar pe piept, alții o făceau la frunte, miluindu-se, cum facem de obicei la Sfântul Masu sau la Chineghere. Alții o făceau tot în aceeași formă, de semnul Sfintei Cruci, dar pe mână sau la inimă, după cum era locul. Iar după primul sinod ecumenic a început să facă Sfânta Cruce în toată lumea creștină, așa cum o facem noi. Sfânta Cruce trebuie făcută drept cum a lăsat-o Sfinții Părinți, nu cum o schimonosesc oamenii zilelor noastre. Uitați-vă numai de curiozitate, chiar la voi înșivă într-o oglindă, când mintea nu se închină, ci doar mâna, și parcă dați din copză. Sau la alții care se duc la biserică și mimează în fața unei icoane că se închină. Aceea nu este Sfânta Cruce. Ea se face aici la punte, la pântece, în partea dreaptă și în partea stângă. Și după cum a explicat-o Sfânt Ioan Damaschin și ceilalți dogmatici ai lumii, brațul drept, vertical, înseamnă Tatăl Ceresc, brațul acesta din partea dreaptă este ca Fiul, iar celălalt este Duhul Sfânt. Și dacă Sfânta Cruce, care este făcută de creștini, din lemn, este dreaptă, așa trebuie să o facem și noi, că ea este o pecetuire a creștinului, și să fim cuvincioși și cu bun simț spre cele dumnezeiești și nu niște oameni fără simțurile acestea dogmatice, duhovnicești, față de cele cerești. Că ce ostaș nebun se duce la armată cu sabia frântă, cu pușca ruginită sau cu hainele ponosite, va fi prima victimă în fața dușmanului. Pentru aceasta găsim atâtea necazuri în lume, pentru aceasta găsim suferință, lacrimă, tristețe și niște istorii închise prematur, din cauza că omul a părăsit cea mai sfântă armă cu care poate să se lupte împotriva celui mai înverșunat dușman, diavolul. Sfânta Cruce, iubiți credincioși, nu este altceva decât noul jertfelnic de jertfă. Dacă în legea iudaică, jertfelnicul pe care se aducea jertfa dumnezeiască și o mistuia focul divin, era făcut din 12 pietre simbolizând cele 12 seminții ale lui Israel, venind Mântuitorul, mielul de jertfă, originalul jertfei Iată că și cele 12 piese, adică jertfelnicul, s-a schimbat. Și acel jertfelnic a luat semnul Sfintei Cruci. Că pe acel jertfelnic Mântuitorul a fost răstignit și nu dus și legat pe un jertfelnic de piatră ca în legea iudaică. Vedeți, chiar omul este croit de Dumnezeu într-o formă geometrică, cu brațele deschise în semnul Sfintei Cruci. Și această Sfântă Cruce, având brațele larg deschise, este perfectă. Așa că noi trebuie, ca să ne folosim de această armă în perfecțiunea ei și geometrică, dar totodată și acea perfecțiune de credință. Sunt multe argumente despre minunile făcute de Sfânta Cruce pentru cei credincioși care s-au sprijinit și s-au folosit de puterea ei. Dar aș vrea ca să vă aduc în cunoștință de un caz de care și eu m-am cutremurat și mult am reflectat la el și vreau ca să-l luat cunoștință de puterea Sfintei Cruci. Mi-a venit nu de mult o fată care avea vârsta de 15-16 ani și prinsă în tumultul vieții de astăzi, în acest cuhoi atât de murdar, ea fiind bună pentru acest cuhoi, a căzut într-o decepție cumplită. Și diavolul gândește întotdeauna pe oamenii decepționați, desnădăjduiți și imediat vine să-și ia obolul, adică din această desnădăjde să-l împingă spre sinucidere. Și a avut o primă tentativă de sinucidere la 16 ani. Și am întrebat-o, cum ai făcut? M-am dus într-o cameră ascunsă, mi-am pus un scăunel și am agățat o funghie și am făcut un lac. Trebuia numai să bag capul în acel lac și să mă spânzur. Și erai hotărâtă, foarte hotărâtă. Și atunci am pus, zic eu, inepta întrebare. De ce n-ai făcut-o? Nu știu de ce nu m-am spânzurat. Dar atâta țin minte că înainte de a mă urca pe scaun, m-am închinat. Deci un antagonist. Aici diavolul împingea spre spânzurare, spre păcatul cel mai cutremurător din care niciodată nu se mai poate salva acel mort și din coace puterea Sfintei Cruci. Ea mi-a exprimat în nuditatea ei ceea ce a spus, iar eu am înțeles în unitatea dogmatismului și a duhovnicescului din această acțiune. Ce a avut una cu alta? Diavolul își șoptea la ureche, spânzură-te, acum profită, acum du-te și cap de tot. Și când se pune piciorul pe scaun, i-a venit în minte să se închine, făcând Sfânta Cruce, a început să se lumineze la minte, și imediat s-a trezit ca dintr-un somn, dar ce fac? Și atunci, iată că s-a dat jos de pe acel scaun, a dat frânghia jos cu mânuțele ei și astfel de stătie. E un lucru poate insignifiant pentru noi, care nu pun seama pe minunile lui Dumnezeu, dar cred că dacă nu se închina, poate Îngerul i-a insuflat să se închine, nici diavolul nu fugea. Așadar, iubiți credincioși, dacă acest lucru mărunt, iată, salvează din moarte, vă sfătuiesc duhovnicește întotdeauna când ești în casă, întotdeauna când te curgi, întotdeauna când te trezești, sau treci la un drum lung, sau cine știe când, îl chinete. Că aceasta este cea mai puternică armă împotriva diavolului și a unelțirilor lui. Sectanții zilelor noastre, care și-au o sorginte strict iudaică, au căutat ca să inventeze credințe tot în sorginta ei, având pe Hristos. Dar un Hristos incomplet, un Hristos deformat. Și ca să fie pe înțelesul dumneavoastră, cum ar fi un om fără picioare, un om orb, un om așa născut, un malformat? Acesta este Hristosul sectanților. Deci nu poate să fie un adevăr, ci doar un fals numai la chip și din etimologie numindu-se Hristos. Și iată că dacă am mers pe această miză, de a întâlzi un creștinist fals, n-au făcut altceva decât să-l descreștineze și să-l dezarmeze pe creștin, spunând că Sfânta Cruce, că virgulă, crucea este un lucru de blasfemie, este o aducere aminte de rău pentru Hristos. Deci iată nebunia lui sectantul ce poate să spună. Dar oare Sfânta Mitră a ieșit scopului lui? Ce înseamnă decât coroana de spini? Patrafilul preotului înseamnă lațul cu care a fost, funia cu care a fost Hristos legat de gât. Veșmintele în care se înveșmintează preotul și arhereul este flaminta cu care a fost îmbrăcat Hristos. Acele au fost de ocară pentru Hristos, dar iată câtă cinste au în zilele noastre, fiindcă ele toate au darul lui Dumnezeu. Sfânta Cruce este șerfelnicul pe care s-a răstignit mielul original Fiului Dumnezeu, fără de a cărui jertfă nu se putea mântui omul. Dacă sicriul legii atâta dar avea la Dumnezeu în legea iudaică, încât că nimeni nu se putea atinge de sicriu, decât din seminția lui Levi și cei care erau sfințiți. Și aceia care nu erau sfințiți, atingându-se de sicriu, se umplau de lepră sau de alte boli și mureau. Iată că în zilele noastre, sicriul sau șerfelnicul a căpătat o nouă sfințire, dată de cel ce a dat legea, de cel ce a dat sfințirea și puterea minunilor, de însuși Dumnezeu, Iisus Hristos. Dacă Sfânta Scriptură atât de sfântă și de prețioasă era în legea iudaică, iată venim Mântuitorul, cuvântul din Sfânta Scriptură, s-a sfințit cu însuși sângele Mântuitorului, acelea ce însuși date sfinții proroci. Cu atât mai mult Sfânta Cruce era sfințită cu sângele lui Iisus Hristos. Și așa că noi, cei care mai credem astăzi în puterea Sfintei Cruci și în tainele ei, ne putem da seama de ce iudeii, dușmanii de moartea lui Hristos și a celor ce îl numesc pe Hristos, Mesia și Dumnezeu cel adevărat, se răstrâng cu atâta ură. Nu pot suporta arma cu care l-a înjunghiat pe Hristos. Este suficient unui ucigaș legat deja să-i arăți arma cu care a înjunghiat și a ucis. Așa tulburare îi strânește în mintea lui, încât că-l poți chiar ucide. Deci pentru iudei este un lucru de rușine Sfânta Cruce și nici nu pot să audă și să vadă semnul Sfintei Cruci din cauza că imediat își aduc aminte ce au făcut strămoșii lor, iar ei pruncii acelora de demult întrețin fața acelora, răstignirea lui Hristos pe cruce. Dacă noi în viața noastră când am pătimit ceva, ne aducem aminte cu greu de acel lucru care a făcut un mare disconfort în liniștea noastră sufletească, cu atât mai mult înțelegem pe iudei care nu cred în Hristos ce înseamnă semnul Sfintei Cruci. Și mai mult decât atâta, diavolul nu poate suporta Sfânta Cruce, că întotdeauna când o vede sau se închină creștinul și cu credință, bineînțeles, îi aduce aminte de pierderea războiului cu Dumnezeu și cu omul, răstignirea lui Hristos pe cruce. Dacă orice odor de la Hristos rămâne, a fost lăsat apostolii, au fost de mare cinste și mai mult decât atâta este sărbătoarea lanțului apostolului cu care a fost legat în biserică. Brânul Maicii Domnului, părți din veșmintele sfinților, o seminte de lor, este o aducere a minte de cele care le-au trăit ei cu mult suspin și o stăneală pentru mărturisirea lui Dumnezeu. Dar semnul Sfintei Cruci și mai ales lemnul Sfintei Cruci pe care a fost restituit Hristos. Să știți că lemnul Sfintei Cruci nu este putrezit. Cu Sfinții Părinți că este risipit în toată lumea. Mi se pare că cea mai mare bucată din Sfânta Cruce este la Ierusalim, mai păstrează Moscova, Biserica Alexandriei și pe urmă fiecare cum au luat acest odor sfânt și l-au dus în lume pe câmpul de mare cinste. Vreau să vă anunț că așa cum Sfânta Cruce s-a împrăștiat în toată lumea, lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răsucit Mântuitorul, așa credința la datul acesta este sfârșiată în mii de lucrări. Iubiți credincioși, dacă este o singură credință în Domn și în botez, așa să înțelegem că și Sfânta atunci, acolo unde este risipită în lume, ea poate aceeași taină, aceeași putere dumnezeiască, iar la venirea Mântuitorului pe pământ, în trup, Dumnezeu și om spre judecată de acum, Sfânta atunci se va aduna din toată lumea bucățică cu bucățică și se va reconstitui așa cum a fost în tocmai la răstignirea Mântuitorului, chiar plină de sânge. Se vor cunoaște semnele puielor, picătura de sânge care a curs pe Sfânta Cruce se va cunoaște în fața iudeilor și a tuturor creștinilor, ca mărturie că Cel ce a venit și l-a izbăvit pe om din moartea păcatului cu sângele lui Hristos, acela este Cel ce și judecă. Ca nu cumva omul în lașitatea lui să spune, nu am știut, Doamne, n-am știut că Tu te-ai răstignit pe cruce, n-am știut că Sfânta Cruce era atât de puternică, sau iudeii să se disculpe de sub sabia judecății, n-am știut, Doamne, că ai venit și ne așteptam pe altul. Mântuitorul s-a răstignit cu brațele deschise și nu strânse legat ca un arestat, simbolizând că așteaptă pe tot omul să vină spre îmbrățișarea dumnezeiască, că nu poți primi pe cineva cu dragoste cu brațele strânse la piept, ci din bunul simț și din exteriorizarea sentimentului de dragoste îți lungești mâinile ca să-l prinzi cu toată ființa ta. Pentru aceasta Mântuitorul a slobozit ca să fie răstignit, omorât pe cruce cu brațele deschise, arătând că le așteaptă pe tot omul care, mușcat fiind de păcat și de lipsă de Dumnezeu din capul lui, din credința lui, uitându-se pe la Hristos, șartele Dumnezeu de pe cruce, se va vindeca. Dar cui să-i mai spui că oamenii sunt sus și chiori la viața acesta? își ocupă timpul cu altele, caută Dumnezei cât mai mici ca să le împlinească toate poftele. Acela este Dumnezeul lui care îi îngăduie plăcerile acestea carnale, atât de murdare și trecătoare, să-i facă mofturile lui. Dacă îi cântă în struna mândriei lui, a unei gândiri polnave, acela este Dumnezeul lui, care binecuvintează chipurile, după cum crede el, să-i mulțească punga, să-i țină trupul în cea mai mare poftă, decât posibil boala să treacă pe lângă el și nici cum să-l atingă. Și dacă se poate să trăiască sute de ani în plinătatea tinereții. Acela este Dumnezeul care i-a cupat și picioarele. Dar un Dumnezeu al trupului nu poate exista cu cel al veșnicie. Dar fiecare înțelege după credința din el. Ai credința aproape moartă și mintea și gândirea îți este aproape moartă, iar faptele tale sunt un colt în cuțit. Dacă ai mintea luminată de poruncile lui Dumnezeu, îți pricep dușmanul trupului din tine și îl vezi că zi și noapte nu te apace și te trage ca un lup, tot spre pământ, spre cele carnale, atunci devii un alt om. Atunci devii cu adevărat un creștin, devii un ostaș cu adevărat un armat, cu cea mai puternică armă care ne-a lăsat-o, cel ce s-a restituit de ea în datorice. Aș zice cum au zis-o Sfinții Părinți și cum mă pricep și eu și cred. Cine are urechi auzit, să audă. Iar cine nu, să-i ne închide Dumnezeu de tot și după Său, unde vrea și unde pocăște Duhul și toate mofturile vieții lui. Fiindcă timpul trece pe lângă noi și fură din noi. Astăzi n-ai crezut, astăzi te-ai lenevit, mâine ești mai rău ca astăzi și te-ai trezit că nimic se întâmplă și n-ai făcut nimic. Schimonosești pe patul morții o cruce, că nici nu mai poți să mai faci atunci și implori milă de la cel ce s-a răstignit pentru tine, iar tu ai dormit ca un insensibil, care era ca o piatră rece și nemișcătoare o casă. În acesta aș vrea ca să aprind o scânteie în mințile tuturor, inclusiv a mea, să binecuvânteze orice frică din viața noastră creștină. O cruce, dacă ai făcut-o, fă-o cu credință, nu doar schimonosită, geometric, făcut și fizică, pe cuvântul tău. Și nu la primești de demoare. Am văzut atei care, atunci când sabia era pe gâtul lui, înfricoșate câte ceva, schimonoseau o cruce. Aceea era o armă tocită, să o ai tot timpul în credința ta, în inima ta, și să lupești pe Dumnezeu, că lui se cuvine slava și cinsta pe amin. Acum este post, nu se mănâncă de cruce, se mănâncă ulei și vin.